Sten da schon da gibt, kommeje ab ayuk spatmada i million nach spumbo. Di shamanet batmado ham han mugukter, kayav ayuk du ga mahay, mohapt ne gapst na madiak, so da hich ne yoyu pauda. Ocht ot shastu gi shastu kaw, na ida shastu uk match, so da hich ne yoyu. Di gashbi ab yik ne gap shanik na madiak wan, ha gash ku shaman ne baat tat pa, cham zan mugukter kte midi. Da net nyepne da han muguk midi ne wan dupnum. Mai hatun kapuk. That's neither in quadam nixum nepper, a jackpot to hitchener, who could other maha in warm am nepper, the dum nixum nepper, neither the dum a hitchener, go on and book talking, the tumba, hapudak, yik to go to a hitchener, happy earn your gapshin your matiak, the gushku ye yer ye piada, wounds a urken gush, naha, madam, quaka, katoks yer ye piada, kunuxum nepper, hajin muguk nigashin your matiak, hamish uk patmadot, hamps neither and she guided chick powder the tamichner, as an idan muk mucky ann. Snyder in your nookum. His am house more om its oi took in Janachum, oi took a tung a book nyost. Nishama, huts babe, give it? Huts na oak, it's in her. Here she near Jeff Yamato. Ah, you yoga? Yeah, you near Jeff Yogam. That's a chin, yes, you're the chin more, but it looks worth. Mooi het me nog zo'n je tanden ook. Dat je ook ook is, waar ze je, waar je wat bij nog zijn. Dat je ook ook. Naar ook het uit in Moorwem, uit in Hoogjep. Naar ook het. Ah, je tapiet je je huid, dat je kiel weet dat je je kodien, dat je naar ook het kwijn biedt. Waar is je nog zo? Dat je mag, dat je, en met de dood, dat je ook al weet. Tớt mò, ngô cỏ à chì kêu nhớ mà nên nó có tem nó có tem, có chì nhớ tớt nó, nó có tam cỏ mà nó có tam cỏ, có chì kêu đó, còn ít chì ốc mờ mì hò, còn ít chì đốt cỏ và chì hầm cưa đêm đi, vía chặt ở chì cái sạt nè, chặt ở chì nhá bùn nè, quá ớt. Ê chứ, à bé kì hết, à bé kí tâm bơm mì, à bé kí mím gốc tâm. I work for you. I'm going to go to the house. Ma hadi azt kóip, ma tag. Hána viáltak jött mi ende.